Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. I dag startede vi med et af mine yndlingsband, Butthole Surfers fra Texas. En af de mange gode ting, der kom ud af Texas, og med en forsanger, jeg altid har set meget op til, Gibby Haynes. Jeg oplevede Butthole Surfers i Auckland, New Zealand, da jeg var 18 år gammel, og Gibby Haynes gjorde mig den ære at hælde en Budweiser ud over hovedet på mig, op fra scenen og prøve at sparke mig i ansigtet. Og det var sådan, den scene var, Butthole Surfers var fra. Butthole Surfers er et meget kontroversielt band på alle mulige måder. Det kan man ligesom fornemme på navnet. På et tidspunkt ringer Gibby Haynes hjem til sin mor, der havde, at de hed Butthole Surfers. Og så sagde han, mor, jeg har besluttet mig for, at vi ikke hedder Butthole Surfers længere. Og moren siger, åh, det er jeg så glad for at høre. Det er så forfærdeligt, det navn. Hvad skal I hedde i stedet for? Og nu skal vi hedde Anal Sex, sagde han. Og så foretrækker jeg Butthole Surfers. Jeg lagde mærke til dem første gang, da jeg hørte om et nummer, de havde lavet, der hed Anus Presley. Så jeg tænkte, det måtte jeg bare lytte til og se, hvad det var for noget. Det var før, der noget, der sådan hed internettet og så videre, man kunne gå ud på, så man skulle have fat i sådan nogle bånd med Butthole Surfers. De var svære sådan at komme til, så jeg var ved pladepusheren, tror jeg den hed, i Aalborg, og få Butthole Surfers hjem, og jeg kan bare huske, da jeg går ind i den butik og skal bestille Powerless Psychic Another Man's Sack af Butthole Surfers. Jeg har aldrig fået et så anerkendende nik fra manden der ekspedienten i butikken, mand, der skulle hjælpe mig med at finde frem til det her band. Så, men jeg valgte sangen, fordi jeg tænkte, at det er sådan lidt det, der mange forestiller, der skal til at foregå nu i Washington D.C., når Trump overtager, at det hele sådan sejler rundt, og så det pressemøde, som Donald Trump netop gennemførte, det er nok det tætteste, man kommer på en politisk udgave af Butthole Surfers. Vi ventede sådan set bare hvert øjeblik, at Donald Trump kunne finde på at hælde en Budweiser ned i hovedet på CNN-journalisten og sparke ham i ansigtet, ikke? Vi var derhen af, det var i hvert fald et absurd teater, som vi aldrig har set før. Det er så grotesk, som aldrig set før. Og ja. Man ved jo ikke, om man er ved at vidne til de sidste dage i Rom, før barbarerne kravler over byporten og indtager det hele, eller hvad det er, man egentlig er vidne til. Men det var et meget, meget specielt skue, det pressemøde. Ja, det kommer vi tilbage til om lidt. Altså, jeg må sige en ting, Mads. Du har en meget mærkelig musiksmag. Fordi jeg har også været ved pladepusheren i Aalborg. Men det var jo for at hente Kim Larsen, eller Dire Straits, eller Tracy Chapman. Eller det er så til gengæld noget, ting, jeg aldrig rigtig har hørt. Anne Linnet. Anne Linnet har jeg heller aldrig rigtig hørt. Anne Linnet har jeg meget anstrengt forhold til. Jeg opfatter hende og jeg som sådan en slags modpoler her i universet. Jeg drømte engang, at jeg var strandet på en øde ø med Anne Linnet, og jeg kunne ikke bevæge mig overhovedet, og hun blev ved med at synge lige ind i ansigtet på mig, at hun slet ikke har noget tøj på. Ja, kan jeg til gengæld sige til dig, Mads, at Spotify, som jeg selvfølgelig er på, De lavede sådan ved årets afslutning de numre, du har hørt mest i det forløbende år. Og det var jo interessant, fordi den sang, jeg har hørt flest gange i 2016, det var Jeg fletter mit hår af Anne Littes. Det er ikke engang løgn. Det er jo, det er, altså jeg ved ikke, vi skal have noget hjælp til dig, David. Og det kan kun gå for langsomt. Ja. Godt. I den kommende uge, fredag den 20. januar 2017, der indsættes så Donald Trump som USA's præsident. Og Mads og jeg vil være derovre, når det foregår. Vi håber, vi kan komme ud igen, efter at vi ved jo ikke, hvordan verden udvikler sig, efter at Donald Trump er tiltrådt. Men vi sender altså derfra. Jeg tror ikke, der bliver noget problem med at få dig ud af USA igen. Hvis de har tjekket min Spotify-profil. Vi skal selvfølgelig i den her udsendelse tale om det, vi går fra og det, vi går til. Og jeg synes, vi skal starte ved det, vi går fra, Mads. Lad os lige prøve at høre, fordi hvis man nu har gjort sig den ulejlighed at åbne Facebook inden for de seneste uger og måneder, så har man kunne se en endeløs strøm af sympatierklæringer om den afgående præsident Barack Obama. Og hvis ikke den er lavet af danskere, så er den lavet af amerikanere. Og hvis ikke den er lavet af amerikanere, så er den lavet af Det Hvide Hus selv. Og de sendte en ud forleden dag, der hed Your Obama Moment. Og der er sådan et lille klip herfra, hvor vi altså ser til at starte med nogle homoseksuelle bøsser, lesbiske og transgenders, disse steder i Det Hvide Hus. Så lad os lige prøve at høre et lille klip af den her selviscenesatte Obama-video. It's the first time in my life I felt like the White House belonged to everybody. And you really felt, you know, you felt those first three words of the Constitution, we the people. Like it was one of those first times in my life that I felt like I was really part of that we. When Obama came out and spoke for same-sex marriage. Him showing his support towards trans separately from LGBT, from sexuality. Just like, go Obama. Ja, Mads, her har vi jo i scenesættelsen, det fylder en fjerdedel af den her video, som Det Hvide Hus selv udsender om Barack Obama. Det handler om hans støtte opbakning til homoseksuel, til transgender. Vi ser billedet, hvor Det Hvide Hus berømt bliver lyst op i alle regnbuens farver efter regnbueflaget. Og så siger den her kvinde, endelig følte jeg, hun er homoseksuel, at jeg var en del af de tre første berømte ord, we the people. Men, Mads, men man vil sige, at valget af Trump på mange måder er, at der var sørme ikke alle, der følte, at de var en del af Det Hvide Hus, som Barack Obama har stået for. Nej, jeg tror, det jeg synes er måske i de største opdagelser ved det her valg, det er, at der er en begrænsning, i hvert fald som tidsånden er nu, for hvor langt du kan trække identitetspolitikken. Mm. Og at Hillary Clinton i mine øjne er både en kandidat, der viser sig at være dårlig til at føre valgkamp, men også en, der skyder helt forbi folkestemningen i USA. Hun har sådan en forestilling om, at der findes en ny sådan politisk korrekt koalition af minoriteter derude, som alle vil løfte op og støtte i, at de skal være dem, der er fokus for, skal vi sige, den politiske dagsorden i USA, og alle de her valgmøder, hvor hun stod og lavede sådan nogle call-outs, Hillary Clinton, til bøsser og til lesbiske og til latino-møder og så videre. Og man stod jo altid der, når man, ja, jeg stod ikke personligt, men jeg tænkte altid, når man hørte på det, at det der, det ville jeg selv synes var meget anstrengende at være en del af, hvis jeg sådan skulle høre på det der hele tiden, fordi det er så fortænkt i mine øjne, det man gør der. Jeg synes jo, at man skal være med at blande sig i folks seksualitet. Og jeg er fuldstændig på det rene med, at det har været meget, meget svært at være minoritet, hvis man var mand og ville gerne klæde sig på som dame, eller i dametøj, eller hvis man gik på bøssebar, og der skulle sådan dukke hovedet, inden man gik ind og så videre. Jeg er med på, at hele den her fortælling er meget, meget hård og så videre. Men der er en, skal vi sige, en politisk korrekt måde at, skal vi sige, overdrive den her fortælling på, som jeg synes Obama falder lige i. Og det interessante er, at han begyndte jo sin karriere i Det Hvide Hus som præsident egentlig som en, der var bedre til at tale om det her, end han endte det med at være. Og det var egentlig på det tidspunkt, hvor han ikke selv var helt færdig med at lave den der rejse over til det politisk korrekte nirvana, hvor alle står og omfavner hinanden i sådan en fælles forbrødring. Altså, mens han endnu havde sådan visse reservationer, tror jeg, der synes jeg faktisk, at han var bedst til at tale om de her ting, fordi han både kunne inkludere alle dem, der tænkte, det går godt nok hurtigt nu, det her med de skiftende idealer, og så også have den der respekt for, at selvfølgelig skal man behandle dem, der falder uden for det, de fleste gør, på en ordentlig façon. Og det, der sker der, det er jo altså, at Obama kommer til, nu nævnte du selv, det er 8 år siden, det er jo nærmest præcis 8 år siden, altså lige på at dvæle ved det et øjeblik, fordi hvis nu vi stod her for præcis 8 år siden, lige få dage før, at Barack Obama skulle indsættes den 20. januar 2009, var det jo så var vi jo i en situation, hvor man jo roligt kan sige, at den meningsdannende klasse, og de fleste danskere for den sags skyld, var i ekstase. Og det var der også mange amerikanere. Der var så mange mennesker, som ingen kunne erindre, der havde været til en indsættelse. Folk var ellevilde, den her nye præsident kom til. Der var nærmest ikke nogen dissidenter, der ikke kunne lide det. Det var situationen dengang. Nu har vi en situation, der er helt anderledes. Jamen, det er jo det, jeg mener, hvis man bare vender, skal vi sige, hele den her forestilling om, hvordan et velfungerende samfund er på hovedet. Et er at sige, vi skal være mere rummelige, vi skal blive mere farveblinde, vi skal blive bedre til at se forbi race, når vi kigger på hinanden. Alt det var en del af løftet, Obama kom med i 2009. Der gik jo ikke ret lang tid, før det blev til sådan en, det der i mine øjne er sådan en slags omvendt racisme. Altså, der blev mere adskillelse mellem folk, fordi at man jo ikke var ret god til at rumme dem, der ikke var enige med en selv. Altså, man var ikke ret god til at rumme dem, der synes, at homoseksuelle ikke skal fylde meget i den offentlige politiske diskurs i USA. Man var ikke god til at rumme dem, der ikke ville give for grund af deres religiøse synspunkter og homoseksuelle adgang til samme behandling som heteroseksuelle osv. Og selvom jeg synes, det er et mærkeligt synspunkt at have, så er det jo bare svært at rumme alle synspunkter. Og det er virkeligheden i USA, der jo ikke er Danmark. Der i dette kæmpe store land er der mange, der ikke synes, at man skulle gå så langt, som man endte med at gøre under Barack Obama i forhold til homoseksuels rettigheder, og der i hvert fald også transgenders rettigheder. Nogle af de ting, der kommer til at fylde utrolig meget, som jeg jo bare synes, at man må sige, at der, som du også er inde på, der kom Obama til at gå for langt. Hillary fortsatte det spor, og det er en del af reaktionen imod dem, vi nu ser. Ja, det er en del af min analyse i hvert fald, at jeg har brugt mange kraft på at prøve at forstå det, der er sket ved det her valg. Og en af de ting, jeg synes hele tiden at samle op, når jeg sådan også taler med venner i USA, der egentlig er sådan ret middle of the road, så er mange af dem nogen, de nævner noget, men de reagerer egentlig på det her med, at man får presset sådan nogle idealer ned over hovedet, som man måske godt ville have lidt længere tid til at selv ankomme til, eller måske bare ikke vil bruge så mange kræfter på hele tiden at fokusere på. Og i det, der ryger Trump altså ind, altså sådan en slags modreaktion mod, at nu skal vi pludselig alle sammen være i det der politisk korrekte identitetspolitiske nirvana. Altså det er han jo simpelthen det stik modsatte af. Nu sagde du selv lige før, Mads, at vi ved ikke, hvad det er, vi går ind til. Vi ved ikke, hvad det er for en situation, der kommer til at ske efter at Trump bliver indsat på fredag. Det skal vi tale meget mere om. Men jeg vil lige spille en lille dansk melodi, som jeg kom til at tænke over, da vi jo begge to i går var gæster ved afslutningsreceptionen for Rufus Gifford, den amerikanske ambassadør, hvor den danske sådan politiske intellektuelle elite var samlet for at hylde Rufus Gifford. Der var drinks, der blev serveret mad, og der var en stemning af fest og alt sådan noget i virkeligheden til det der arrangement. Og så, mens jeg stod der kom jeg til at tænke på den her sang, som er af Niels Hausgaard, og som handler om Titanics forlis i 1912. Lad os bare lige prøve at høre en lille smule af den her. Det begyndte, det skråsten smål på det nære dæk. Vi holdt op med at snakke og lytte, til lyn var væk. Vi blev en særlig bond, da de så, at skibet vist nok var sprunget væk. I vest jo, det var det andet skib i verden, der en kunne søge. Tog fat i en smykke, for som du så, de kunne så nemt blive stolt. Af færgen trøg, og som for, hvis det skulle blive koldt. Da vi kom ud og kan hytten, kunne vi tyde høre, hvordan rundt det fosser i. Vi så på hinanden, og der kunne have set, du pludselig blev så blid. Så fulgte vi bilen, da vi... Ja, sangen fortsætter her om skibet, der ikke kunne synke, om katastrofen, der ikke kunne indtræffe. Men langsomt, der går det så op for de her mennesker, mens de står på Titanics dæk, og lidt senere i sangen, der får de drinks, der nu pludselig er blevet gratis, fordi nu kan det jo alle sammen være lige meget. Og så sker katastrofen, Titanic synker, og til allersidst, så er udgangsreplikken, så eksperterne sagde, at det var det, der aldrig kunne ske. Det skete alligevel. Og nogle gange så er vi jo der lige nu, ikke? Det er jo måske lidt den fest, vi var til i går. Ja. Altså, at det ville nok være synd at sige, at mange af de, der stod til den fest i går, glædede sig til, at Donald Trump tager over i Det Hvide Hus. Ja. Det må vi være ærlige omkring, ja. David Trost. Der var en sympati for Rufus Giffords, som jeg egentlig godt forstår. Han er jo en utrolig sympatisk og dygtig ambassadør, og en af dem, der har gjort mest for at forbedre USA's image i Danmark nogensinde, tror jeg faktisk. Jeg tror ikke, man kan måle nogen enkelt person, måske lige Barack Obama, til nød til også Bill Clinton, som har haft større indflydelse på, hvor velmodtaget man, eller hvor godt man egentlig begyndte at se på USA, i hvert fald kan man spore, at når man sådan følger Rufus rundt osv., at han er en stor del af fortælling om et andet USA, end det George Bush repræsenterede. Og alt det er tydeligvis slut nu. Ja. Alt det er pludselig slut. Og som vi står derude, så kan man jo næsten sige sig selv. Og nu flyver han jo så rent faktisk ud, fordi Donald Trump har besluttet sig for, at alle ambassadører, som er udpeget under Barack Obama, de skal alle sammen træde tilbage simpelthen. I det øjeblik, alle de politiske udnævnte skal fjernes. Så Rufus Gifford forlader Danmark, Barack Obama forlader Det Hvide Hus, og nu og står vi så og kigger? Står vi og kigger, og der sker en eller anden katastrofe? I hvert fald så må vi sige, det der pressemøde, som vi kommer tilbage til om lidt med Donald Trump forleden dag, gav jo sådan et indtryk af, at det er ikke bare et politisk skifte, hvis vi troede det, hvis vi var så naive at tro det. Det er et dramatisk skifte i stil. Altså forestillingen om, at skibet synker, det er noget nonsens. Mm. Det er jeg sikker på, det ikke er. Vi kommer nok lidt ind på det, når vi skal tale om høringerne i kongressen. Jeg er egentlig ret imponeret af mange af de folk, der nu de her dage sidder og bliver krydsforhørt i senatet af deres partikollegaer, men også af demokrater. Og gøre en ret god figur, synes jeg. Og det interessante er, at rigtig mange af dem siger jo det stik modsatte af det, Donald Trump har gået og sagt. Så der er noget, der fortæller mig, at det hele nok ender med at blive mere normalt, end vi har forestillet os. Fordi Donald Trump synes ikke sådan at være disciplineret nok til sådan at have et budskab. Han har mange budskaber, og han virker meget impulsdreven, når jeg ser på ham. Altså det er som om, hvis der kommer en flue forbi, så kommenterer han på den, selvom han er midt i noget andet. Og det der pressemøde var jo sådan en opvisning i Trump, både når han er på en og samme tid bedst og værst. Men om så sidder og ser de der høringer, og sidder og ser Mattis og Tillerson og Kelly, og ja, ser dem alle sammen faktisk. Selv sessions, så sidder man og tænker, der er faktisk nogen, der har en ret god samlet forestilling af, hvad centralmagten skal være. En, der ikke er imponeret, Mads, virkelig ikke imponeret, det er skuespillerinden Meryl Streep, som forleden dag i forbindelse med Golden Globe Awards valgte at sige ord om den kommende præsident Donald Trump. Det var ikke verdens største overraskelse, at hun ikke var begejstret. Det, der måske var allermest overrasket, det var den reaktion, der efterfølgende kom fra Donald Trump. Men lad os lige høre en lille smule af, hvad denne, ifølge Trump, fallerede skuespiller har at sige. Ryan Gosling, like all the nicest people, is Canadian. And Dev Patel was born in Kenya, raised in London, is here for playing an Indian raised in Tasmania. So Hollywood is crawling with outsiders and foreigners. And if we kick them all out, you'll have nothing to watch but football and mixed martial arts, which are not the arts. They gave me 3 seconds to say this, so. An actor's only job is to enter the lives of people who are different from us and let you feel what that feels like. And there were many, many, many powerful performances this year that did exactly that. Breathtaking, compassionate work. But there was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good. There was nothing good about it. But it was effective and it did its job. It made its intended audience laugh and show their teeth. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. Yeah, Meryl Streep here. På grådens rand. Hun er jo en dygtig skuespiller, det må vi vel sige. Hun spiller rollen her som den forurettede. Først så belærer hun folk, ikke dem, der sidder i lokalet der i Hollywood, for jeg tror, de er alle sammen enige med hende om fordelene ved, at der kommer folk fra mange kulturer til USA. Og dernæst så går hun ind i sådan et grådkvalt angreb på Donald Trump, aristokratisk for hans angreb på en handicappet journalist på et tidspunkt i valgkampen. Det her, det er jo Hollywood for fuld udblæsning. Jeg prøvede i hvert fald før at sætte ord på det her med, hvordan jeg synes, Obama havde endt med at være repræsentant for en, der talte ned til nogen, og egentlig var lige så lidt rummelig, som dem her beskyldte for ikke at være lidt rummelige. Det er jo sådan, Meryl Streep begynder sin tale her. Altså, da hun har det her med, hvor hun sidder og siger der, hvis I smider alle de fremmede af Hollywood, så har I bare football og martial arts tilbage. Ja. Altså, den nedladenhed, der er i det. Det er altså årsagen til, at Donald Trump er præsident. Hun repræsenterer, som mange i Hollywood gør, jo en stamme, der er privilegeret og meget demokratiske og meget frelste og har et syn på USA, hvor man jo synes, det som Hillary Clinton også var inde på, at der er mange af de her deplorables derude, som har nogle holdninger, de slet ikke selv har, og er glade for nogle ting, de ikke selv er glade for. Og jeg tror ikke, at Meryl Streep er klar over, hvor meget hun og det, hun repræsenterer, er en del af, at Trump går ind i Det Hvide Hus. Fordi det er noget, de har et fælles ansvar for. Fordi Og Donald Trump, han udnytter det jo, fordi Donald Trump er dygtig, det må man sige til at sige. Når nogen gør sådan noget som det der, så griber jeg den lige, og så får jeg mine folk med på den. Han skriver jo simpelthen sådan her på nu meget berømt tweet, en endeløs række af berømte Donald Trump-tweets. Den er nu meget god, ikke? Meryl Streep, one of the most overrated actresses in Hollywood, doesn't know me, but she attacked me last night at the Golden Globes. Så har han sit publikum med sig. Ja, det har han. Altså, og så er stammekrigen i gang, fordi der står to og taler til hinanden her. Sådan lidt indirekte eller direkte Streep og Trump, og de kan ikke se, at de er selv lige gode om det. Det er jo egentlig lidt ærgerligt, at det er endt der, men sådan er det nu engang. Det er jo interessant det her med, at Trump ikke bare kan lade det ligge. Mm-hmm. Han er så selv præsident. Ja. Og jeg synes jo, den del, hvor hun så bagefter nævner det her med den handicappede Serge Kowalewski, journalist fra New York Times, tror jeg, der har en eller anden muskelsygdom, som gør, at han har sådan nogle bevægelser med armene, der er ukontrolleret. Og det er tydeligt, at det er det, Trump gør grin med på et tidspunkt i en af sine taler. Det er det, hun refererer til. Det er egentlig meget fint, at hun siger fra over for det. Jeg har aldrig forstået, hvorfor Trump ikke bare gik ud og sagde, ved du hvad, Kowalewski, jeg er ked af, at du opfattede det som angreb på dig. Sådan var det aldrig ment. Eller et eller andet. En eller anden form for nærmest ikke indpakket undskyldning. Men det er jo... Og det er jo fint nok, at hun bruger sin ytringsfrihed til at sige fra her over for det her. Det har ikke noget problem. Det er den første del af det, jeg synes, der er rigtig slemt. Og det interessante er selvfølgelig, som du også lige var inde på her, Mads, det er at sige, det er altså en mand, der skal være præsident lige om et øjeblik. Han er travlt optaget af at planlægge sin første dag i Det Hvide Hus. Han er inde i møllen, nærmest allerede up and going som præsident. Og så kan vi jo se på hans Twitter, at hvis der er nogen, der generer ham høj og lav, så slår han altså til, og det her tilfælde, det kunne han simpelthen ikke lade stå. Han kunne ikke være præsidentiel, som man siger. Lad os tænke, det må hun sige. Hun er jo, selvfølgelig må hun sige, hvad hun vil. Jeg siger ingenting til det. Han går ind og kommenterer det. Og derfor er der jo mange, der diskuterer nu. Mon. Donald Trump, han vil stoppe med at tweete, når han er blevet præsident. Eller vil han fortsætte? For det er jo tydeligt, at hans rådgiver, hans egen hustru har sagt, hvis der var én ting, jeg kunne få ham til at lade være med, så var det at bruge den der Twitter. Men er det ikke lidt svært at forestille sig, at han bare siger, nu stopper jeg den fest, for det ser ud som, han elsker det? Ja, jeg tror ikke, Trump kan lade være. Der ligger jo en eller anden form for umiddelbar, at man får en reaktion fra mange mennesker lige med det samme. Og hvis man har brug for sådan en umiddelbar bekræftelse, ja, så kommer den der. Man sætter et tweet ud, og så vælter det jo ind med likes, eller hvad det hedder. Alle dem, der deler det og skriver, at man har skrevet noget, der berører dem osv., eller det er skide godt, det her. Og det tror jeg ikke, han kan... Sådan læser jeg det. Det kan han ikke undvære. Man kan godt forestille sig, at han faktisk godt kan lide at sidde og se, nu er der 50.000, der har retweetet mit udsagn. Altså, så man skulle tænke, ja, du er jo præsident, du er præsident om et øjeblik, du har ordet hele tiden, men det virker som, at han glæder sig over den der. Der er i hvert fald noget, Donald Trump, hvor man igen og igen skal høre på, hvor mange stemmer han har fået, hvor godt han har klaret sig, hvor overraskende det er, han har vundet. Altså, han har et behov for at vise, hvad han kan. Som er sådan lidt usædvanlig, og som man ikke ser i så mange andre af sine medmennesker. Og så forleden dag, der holdt han så sit sidste, formoder jeg, pressemøde som president-elect, inden han altså rent faktisk tiltræder som præsident. Det er også det første, han har holdt, siden han blev valgt til præsident. Og det foregik selvfølgelig i Trump Tower i New York City. Han inviterede temmelig mange journalister ind i det lokale. Og der fik vi ham så for fuld udblæsning. Det gjorde vi, men altså også en meget presset Trump, fordi lige før den optræden, der har vi jo både det, at Obama skal tale og holde sin sidste tale, men også den begivenhed, at BuzzFeed sender de her 35 siders beskyldninger om et samarbejde mellem Putin og Trump, og at Trump har fået forretningstilbud præsenteret for sig af russerne, som han måske har taget imod, og at han er dybt investeret i Rusland på en façon, at han egentlig er købt af dem, og også at han, der er nogle ret underholdende, sørgelige, alt efter man ser på det, beskrivelser af, hvordan han har fået russiske prostituerede til at tisse på en seng, som Obama-parret har ligget i, at han har en fetish, som er det, der hedder altså urin, sex, og som også er og en del af det her notat. Så der bliver simpelthen skudt i alle retninger i det her notat. Og i det notat, som jo altså er et notat, der er udarbejdet, ser det ud til, af en britisk pensioneret efterretningsagent, måske er det noget, som folk, der var hans modstandere, har finansieret. Det kunne se ud, som om det kunne være republikanerne, det kunne være demokraterne, der har gjort det. Det ser faktisk ud til, det er Jeb Bush, der har lagt penge til det her. Præcis, og det ser sådan ud, ikke også? Og der er så 35 sider, det er beskyldninger, det er voldsomt. Og det bærer jo ved til det bål, som har kørt længe, nemlig at Trump på en eller anden måde sidder i Det Hvide Hus, fordi russerne har hjulpet ham til det. Ja, det gør det, og altså, jeg må egentlig sige, at man skal jo huske, at alt det, der står i de 35 sider, der er ikke noget af det, der er dokumenteret. De ting, man faktisk har kunne tjekke af det, ser ud til ikke rigtigt at holde vand. Og jeg har det ret skidt med, at det er kommet ud. Jeg kan godt forstå, at da Trump går ind til det pressemøde, at han så tænker, de har ingen hæmninger, mine modstandere. Altså, jeg ved ikke. Du har jo været i den branche, David. Vil du have offentliggjort de 35 sider? Ja, det er jo meget interessant, fordi hvis det havde været inden internettets opfindelse, eller hvor det bliver stærkt i år 2000, så er jeg sikker på, at vi ikke ville have gjort det. Til gengæld er det utroligt svært i dag ikke at gøre det, når et tvivlsomt i virkeligheden på mange måder site som BuzzFeed går ud og gør det. Og ikke mindst, der er jo et andet figenblad. Der er jo det figenblad, at man har lagt, altså at FBI og company jo har kigget på det. Og så har man sådan, om jeg så må sige, et figenblad til at sige, og de har snakket, om med det. Obama præcis. Om det, og de har snakket med Trump om det. Så kan man begynde at sige, okay, der er noget, fordi virkeligheden er jo, at det kan være løgn, det hele. Det kan være fake news, og det er i hvert fald det, som Donald Trump, han med det samme siger, med den her gang på sin Twitter-account, ikke bare med almindelige bogstaver, men med store bogstaver, i en storm af tweets, skriver fake news. Og man skal jo lige huske på, inden man nu pusser Donald Trumps glorie, at han jo selv har benyttet sig ganske ivrigt af det. Han blev jo faktisk Han ligger, som han er ret, ikke? Ja, hvis der er nogen, der har lavet fake news omkring Obamas dåbsattest og så videre, så er det Donald Trump selv. Men altså, man må alligevel holde fast i, at selvom Trump gør noget forkert, så har man jo ret til at gøre det forkerte mod Trump. Præcis. Altså. Lad os høre, hvordan den gode Donald Trump reagerer på pressemødet i Trump Tower. It's a disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And I say that. And that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace. That information that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN going out of their way to build it up, and by the way, we just found out I was coming down. Michael Cohen is a very talented lawyer. He's a good lawyer in my firm. It was just reported that it wasn't this Michael Cohen they were talking about. So all night long, it's Michael Cohen. I said, I want to see your passport. He brings his passport to my office. I say, hey, wait a minute. He didn't leave the country. He wasn't out of the country. That Michael Cohen of the Trump Organization was in Prague. It turned out to be a different Michael Cohen. Sure. It's a disgrace what took place. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Michael Cohen. Sir, since you're attacking us, can you give us a question? Mr. President-elect. Since you are attacking our news organization, can you give us a chance? You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, Mr. President-elect, can you state categorically, Mr. President-elect, can you give us a question? You're attacking us. Can you give us a question? Can you give us a question? Can you stay categorically? You are fake news. Sir, can you stay categorically that nobody... No. Ja, det sidste, der sker her, det er jo altså, at CNN's tilstedeværende journalist forsøger at stille spørgsmål, fordi at Trump lige har sagt, at hans organisation er en fake news organisation, altså CNN, og det afviser Donald Trump jo temmeligt dramatisk. Du skal ikke have ordet, du er en disgrace, og du er fuld af fake news. Det er jo et voldsomt optrin. Ja, det er det. Det er også noget, der egentlig bekymrer mig. Jeg mener, at hvis man er præsident, så alle større, væsentlige medieorganisationer bliver man nødt til at behandle ens. Man kan ikke sådan... I praksis kan der være nogen, man behandler lidt forskelligt, nogen man lægger noget til osv., men man kan ikke have et stort medie som CNN og så sige, at jeg nægter at tage spørgsmål fra jer, især når de er en del af den her historie. Jeg forstår godt Donald Trump, jeg forstår godt, han er vred på dem, og jeg synes, det der, jeg sad og så faktisk, da jeg sidder helt tilfældigt med Twitter åbnet, da de her 35 sider, de bryder løs på Twitter først. Og med det samme får jeg tændt på CNN, hvor historien også er, og de har jo, den ene halvdel af Watergate-journalisterne Bernstein inden for at tale om det her. Han er fuldstændig overbevist om, de her 35 sider, de holder vand og så videre, ikke? Og det er det er et karaktermord på Donald Trump, man sådan er vidne til det, CNN er med til der. Og deres finbad, som du kaldte det før, med at de synes, de har lov til at tale om den her historie, det ender egentlig ret hurtigt med ret vidtstrakte spekulationer om, hvad der står i de her sider. Og selvom de aldrig kommer hen og nævner Golden Showers og alt det her med urinsex-delen sådan meget direkte, så danser man rundt om det på sådan en façon, så man bliver ledt ind i historien på en måde, som egentlig er ret usmagelig. Og derfor forstår jeg godt, Donald Trump, han står her og tænker, jeg vil aldrig nogensinde tale med de der mennesker igen. De er simpelthen de værste, der findes. Men han er USA's præsident. Ja. Han er verdens mest magtfulde mand. Ja. Han bliver også nødt til at tale til dem, med dem. Og jeg havde ønsket egentlig lidt, at de andre journalister i lokalet enten bare havde sagt, jamen, så har vi heller ikke nogen spørgsmål. Eller havde gentaget det spørgsmål, som CNN-journalisten har stillet. Og her bliver det jo meget interessant, Mads, fordi det her møde var jo et, han kontrollerede det foregik i Trump Tower. Der var ganske mange journalister til stede. Jeg ved ikke, hvordan man havde fået plads der, men der var mange flere, end der er normalt inde i Det Hvide Hus, hvor der er det såkaldte presserum i Det Hvide Hus, kun for særligt tilstedeværende journalister, der skal have en tilladelse til at må være i Det Hvide Hus. Og det er sådan, det er jo eliten ud over alle eliter, fordi man sidder, man har plads inde i det der Hvide Hus, efter rang og anciennitet og valg, sådan. Den fineste journalist sidder på plads nummer et, og så videre, så videre, så videre. Så der kan være, der sker noget andet, når han står derinde og skal holde presse med, for der kan han ikke sådan pege andre ud, og der er en enighed blandt journalister derinde. Det kan blive interessant, når han kommer derind. Men inden han når til det her med uenigheden og sammenstød med CNN-journalisten, der har han jo også været godt i gang, fordi der har han sagt, at det er disgraceful, at de her oplysninger overhovedet er bragt frem af efterretningstjenesten. Det er jo den, der lige om et øjeblik er hans egen. Lad os lige tage den, for den tager vi lige om et øjeblik, jeg lige nævne. Han siger, sådan noget gjorde Nazi-Tyskland også, ikke? Og så siger han i øvrigt om BuzzFeed, det her organ, der har lagt det frem først, at det er a failing pile of garbage. Altså, han går jo til den. Det er ikke sådan diplomatiets nuancer, når Trump, han giver den hele armen. Ikke? Og når Trump giver gas med sit billedsprog, så bliver det altid noget nonsens. Ja. Altså, USA er jo ikke nazi-Tyskland. Ja. Og vi har heller ikke oplevet nazi-metoder. Enten så, altså, det er jo, han er en af de her mange, der trækker nazi-kortet, ikke? Og nazi-kortet kan kun trækkes om nazisterne i Tyskland i 30'erne og 40'erne, som myrdede løs til højre og venstre, og oprettede et rædselsregime, og gennemførte holocaust osv., og vi er ikke i gang med holocaust i USA, eller noget, der minder om det, og det er ikke nazimetoder. Vi opdager, fordi nazismen var sådan en stor, færdig pakke, og den skal man lade være med nogensinde at introducere som et argument, uanset hvor fristende det kan være i en diskussion, du har. Og Trump kan altså ikke lade være, at det er også det, han tweeter ud på et tidspunkt, og det er jo her, altså hver gang der er nogen, der vil skrive, at noget er som Nazi-Tyskland, så bør der simpelthen stå en særlig rådgiver i nærheden af dig og sige, du skal lige tage en pause. Den fordi dæmper vi den der, ikke? Den dæmper vi, men det gør han ikke. Og det, som du sagde før, det var ikke bare noget, han lige sagde til det her pressemøde, fordi han blev ophidset, han havde tweetet det ud inden, så lige der præcis kan have været nogen, der går ud og sagt, lad lige være med at sige det igen. Selv hvis de har sagt det, så gør han det altså en gang mere. Det er sådan den ene del, men det der med, at han bliver ved, og der kan vi jo se i de seneste uger, Mads, at han skifter mellem sin opfattelse af de amerikanske efterretningstjenester, FBI, CIA og andre, mellem at de også er disgraceful og forfærdelige, til at når han har haft møde med dem, så lyder det, som om han synes, de har været dygtige og fremragende. Og så går han ud af mødet, og så er de igen forfærdelige. Altså, det er meget svært at vide, hvor han står hen i forhold til tilliden til de efterretningstjenester, som jo er dem, der skal servicere ham, når han sidder inde i Det Hvide Hus med oplysninger om afgørende efterretninger. Og man kan sige, USA har nogle meget velfungerende efterretningstjenester. Det har de ikke altid været, men de er efterhånden blevet ret velfungerende. Og jeg ved godt, at mange har det svært med, især CIA, nok i mindre grad med FBI. Men mange har det svært med CIA, især fordi CIA i perioder af amerikansk historie har været nogle, altså, de har været meget dårlige. De var amatør i forhold til KGB i store dele af den kolde krig, var altid sådan bagefter og havde ikke noget ret godt efterretningsnetværk i Warszawapagtlandene eller i Sovjetunionen, og blev tit kørt rundt med i manegen af andre. Og vi har jo også været vidne til, at CIA's evne til sådan at finde oplysninger om det, der foregår i verden, har været mangelfuld. Men man bliver nødt til alligevel at spørge sig selv, hvorfor har man en efterretningstjeneste? Hvad bruger man den til? Og hvad er deres funktion? Men han gør jo nar, Mads. Han gør jo nar. Og en af funktionerne er jo, at de skal gøre dig til en bedre præsident. Ja, ja. En præsident er aldrig bedre end den mængde information, han har til rådighed. Og hvis han bliver fyldt med misinformation, eller han bliver fyldt med ting, han ikke ved, hvad han skal reagere på, eller ikke kender de rette tal osv., eller hver gang han sidder over for bare selv allieret. Altså, hvorfor, man må spørge sig, hvorfor får Obama aflyttet Merkels telefon? Er de ikke allierede og gode venner? Men det er, fordi en præsident er mest effektiv, hvis præsidenten, når han mødes med Merkel, også ved, hvad Merkel lige har sagt til Putin, og hun ikke ved, at han ved det. Det gør bare en præsident mere effektiv. Og det kan man kan kun komme i den position som præsident, hvis man har et velfungerende netværk efterretningstjenester, som man også på en eller anden forstand er i stand til at benytte sig af og få det bedste ud af og få til at fungere bedre, hvis de har perioder, hvor de ikke fungerer så godt en af alle de her forskellige efterretningstjenester. Og der må man sige, at lige nu ser det ud til, at Donald Trump er parat til at hælde de her efterretningstjenester mere eller mindre ned af brættet og klare sig uden dem, og det er altså ikke godt. Nej, det er ikke godt, og det er også interessant, at han har sagt, at han ikke har brug for regelmæssige, næsten daglige efterretninger, fordi han er så klog, at han kan godt fange budskabet en gang om ugen. Han behøver ikke at høre på det hele tiden. Så det er også det anderledes. Men som du også var inde på før, Mads, som vi snakker om mange gange, så er et jo præsidenten, der kommer til at sidde der i noget andet af den regering, som han er i færd med at sammensætte. Han har udpeget de forskellige ministerer, de i øjeblikket igennem de såkaldte høringer i senatet, i princippet kan, eller ikke i princippet, det kan de i virkeligheden, så kan senatet jo vende tommelfingeren nedad til en hvilken som helst udpeget minister, og det gør de i givet fald efter, at der har været en høringsfase. I den forløb nu, der var vi så igen i gang med nogle af de her høringer. Og lad os lige prøve at høre en sekvens her, hvor Marco Rubio, Little Marco, som han blev kaldt af Donald Trump i valgkampen, senatoren fra Florida, stiller nogle ret skarpe spørgsmål til den udpegede udenrigsminister Tillerson. Lad os prøve at høre det her. Vladimir Putin and his cronies are responsible for ordering the murder of countless dissidents, journalists, and political opponents. I do not have sufficient information to make that claim. Are you aware that people who oppose Vladimir Putin wind up dead all over the world, poisoned, shot in the back of the head, and do you think that was coincidental, or do you think that it is quite possible, or likely, as I believe, that they were part of an effort to murder his political opponents? Well, people who speak up for freedom and regimes that are repressive are often a threat, and these things happen to them. In terms of assigning specific responsibilities, I would have to have more information. You know, as I indicated, I feel it's important that in advising the president, if confirmed, that I deal with facts, that I deal with sufficient information, which means having access to all information, and I'm sure there's a large body of information that I've never seen that's in the classified realm. I look forward, if confirmed, to becoming fully informed, but I am not willing to make conclusions on what is only publicly available or have been publicly reported. None of this is classified, Mr. Tillerson. These people are dead. Political opponents are dead. Your question was people who were directly responsible for that. I'm not disputing these people are dead. Marco Rubio, der altså stiller nogle meget præcise spørgsmål om ting, der er foregået i Rusland. Angivelige drab på, eller drabsforsøg på folk, der ikke har støttet Vladimir Putin. Og det interessante her ved Rex Tillerson, der svarer, som jo altså har været anklaget for at have for tætte bånd til Rusland på grund af sin direktørtid i Exxon Mobile. Han svarer jo, og jeg gætter på det der, Mads, at du synes, det er beroligende, fordi han siger hver gang, jeg skal have flere oplysninger, jeg skal have flere fakta på bordet, før jeg kommer med min domsfældelse. Ja, jeg var egentlig meget tilfreds med Tillerson efter at se det. I starten, der generede mig selvfølgelig, at Tillerson ikke sådan uden at blinke, vi var parat til at kalde Putin for en krigsforbryder, og Putins generaler i Syrien for krigsforbryder og så videre, fordi det er der jo sådan en ret stor konsensus om, at det, de laver på de brede grader, er ikke særlig pænt at se på. Men Tillerson fastholdt, at han ikke ville tale om noget, som han ikke havde ordentlig information om. Og han gjorde det egentlig på en ret hederlig façon, og tog alligevel afstand i principielt til de rigtige ting, han skulle tage afstand til. Og til sidst sad jeg sådan og tænkte, at det kan godt være, at Tillerson er forretningsmand og ikke er meget bekendt med sådan de gængse regler i international politik, som man forventer en udenrigsminister skal være, men han har en tilgang til det, som er ingeniøren. Han er ingeniør af baggrund, og han bryder sig simpelthen ikke om at tale om ting, han ikke har alle fakta omkring til rådighed. Og det gør mig tryg, fordi det er det stik modsatte af sådan, som jeg opfatter Donald Trump. Ja, præcis. Altså det er, vi skal have fakta på bordet, ingeniøren, der skal have lagt sin regneark foran, så først når vi kan se alle oplysninger, kan vi tage stilling. En anden minister, kommende minister, formentlig kommende forsvarsminister Mattis, blev også havde også en af de her høringer forleden dag, og her kommer han jo også ind på forholdet til Rusland. Skal vi lige prøve at høre et lille klip med Matt Cow Mattis. Or Russia. We have a long list of times that we've tried to engage positively with Russia. We have a relatively short list of successes in that regard. And I think right now the most important thing is that we recognize the reality of what we deal with Mr. Putin, and we recognize that he is trying to break the North Atlantic Alliance. Matt. Du kan selv være Matt Cow, David Trask. Det er Matt Duck, Matt der Duck, er hans øgenavn. Det kan være, jeg lider Matt Cow disease. Den høring bliver jeg helt høj af. Det var 3 minutter og 52 sekunder, 3 timer og 52 minutter og 14 sekunder, et eller andet, hvor jeg var jeg har ikke haft det bedre så godt i lang tid, som jeg sad og, da jeg sad og så det. Det var så behageligt at være lige bragt tilbage til en sådan sikkerhedspolitisk skole, som man kender den i slutningen af Reagan-årene, hvor der verden er en, hvor russerne er nogen, som vi godt kan prøve at samarbejde med. Det får vi som regel ikke noget ud af. Det vi i stedet skal, er at sørge for at presse dem der, hvor vi kan. Det var egentlig en form for inddæmningspolitik, han talte for. Han talte om et USA, hvor han mit yndlingscitat fra hele hans høring var, da han sagde, fjendens værste dag og længste dag skal være den dag, hvor de bliver engageret med det amerikanske militær. Det er jo sådan noget, det er jo noget macho noget at fyre af, men det gør mig meget glad, når nogen siger sådan noget, som skal forestille sig at være dem, der skal beskytte mig og mit lands frihed. Og det er jo det, Matti skal. Og da han bliver spurgt ind til det, så siger han, at NATO-alliancen er den vigtigste alliance og mest succesfulde alliance i verdenshistorien. Og at amerikansk sikkerhed er en, der fungerer med det udgangspunkt og den hjørnesten, at europæerne er frie. Og det er jo der, vi har været mest, skal vi sige, utrygge over for Trump og den redefinering af Amerikas rolle i verden, som kunne følge efter det, fordi vi havde en forventning af, at Trump jo sagde, jamen, NATO-samarbejdet, det er ikke bare en gammeldags alliance, hvor der er mange, der vil have gratis sikkerhed, hvor vi skal betale det hele, og europæerne er nogle freeriders, og russerne har alle misforstået osv. Her kommer der sådan en mand og siger ret klart, lidt som Tillerson også gør, men mere direkte, at han mener ikke det, Trump siger, og man bliver bragt til, og man kan ikke forestille sig, at Mattis ikke bliver godkendt oven på det her. Det kan jeg ikke se. Så skal der komme ind af hende vanvittigt frem. Og man kan heller ikke forestille sig, at han vil eksekvere det, som Trump stod for i valgkampen, når det handler om udenrigspolitik. Ej, vi kan jo sige, at der er to ting, der bliver slået på altså fuldstændig klart under Mattis' høring her. Det ene, det er, at Rusland er ikke vores ven. Vi har en meget kort liste af succeser med Rusland. Det bliver sådan fuldstændig slået fast. Og dem, der måtte tro, at den nye regering sådan er Putin-venlig, det er i hvert fald ikke tilfældet for forsvarsministerens side. Det andet, det handler selvfølgelig, og han siger jo decideret, at Putin har forsøgt at bryde vores alliance, altså for vores NATO-alliance til at falde fra hinanden, og det andet var det, du lige var inde på selvfølgelig, at NATO er en central del i det her. Så nu er der grund til at tro, at både Tillerson og Mattis kommer til at indtage deres ministerposter. Det betyder i hvert fald, kan vi se på de forskellige høringer, også af nogle af de andre ministre, at det virker som driftssikre ja, det gør det. Ikke? Og der er ikke rigtig nogen af dem, der har været i vanskeligheder. Selv Ben Carson er ikke i vanskeligheder. Sundhedsministeren. Ny boligminister. Boligminister, undskyld. Og han er ret uden for sit område her, Ben Carson. Ja. Og man må sige, at der er en en forventning nu, at han nok får dem godkendt med alle sammen, sådan som det ser ud, og at nogle af dem er nok mere spøjs end andre, men de vigtigste af dem, det er der sådan en ryggraden i en administration, at man har sikkerhedspolitikken og den økonomiske politik på plads. Meget af det ser faktisk ud til, at lande ret pænt, og uden at være sådan helt uden for en politisk norm. Lad os lige et øjeblik gå tilbage til den gode Reagan, som du nævnte lige før. Du var så glad for, at du med Mattis' høring næsten var tilbage i Reagan-tiden, og derfor så synes jeg, at vi skal spille en klassiker fra amerikanske valgkamp. Det er fra 1984, hvor Ronald Reagan jo ender med at blive genvalgt som præsident med kæmpe stemme flertal, og der har han en ikonisk tv-reklame, hvor man ser en bjørn dukke op ude i skoven, og den lusker lidt rundt, så er der en trommeslag ind over det, og så er lydsporet sådan her. Det var bare et halvt minut, så prøv at høre den her. There is a bear in the woods. For some people, the bear is easy to see. Others don't see it at all. Some people say the bear is tame. Others say it's vicious and dangerous. Since no one can really be sure who's right, isn't it smart to be as strong as the bear? If there is a bear. Ja, der er nogen, der tror, at bjørnen er tam. Men hvad nu hvis den er farlig? Hvad nu hvis den er modbydelig? Hvad nu hvis den er vicious, som er udtrykket, der bliver brugt her? Altså ikke bedre at være forberedt på mødet med bjørnen? Og være lige så veludrustet militært set som bjørnen. Ja. Det er jo egentlig det, der er budskabet her. At man, at man skal have et militær, som er at sådan beskaffenhed, at det at angribe USA eller nogle af USA's allierede, det er meget, meget dumt. Det er jo det, der Reagans pointe i sin tid. Han satte jo våbenkapløb i gang af den anden verden, og det er jo det våbenkapløb, der er med til at knække russerne og gøre, at vi kom af med den mest dræbende og farlige ideologi nogensinde i menneskehedens historie, nemlig kommunismen i Sovjetudgaven. Den kom man af med, blandt andet på grund af det her. Og det, der jo lidt er, det Mattis også sagde flere gange i høringen, det er sådan tilbagevenden til det her. Fordi han bliver spurgt af John McCain på et tidspunkt i høringen, har vi det militær i dag, som både kan engagere russerne og kineserne underforstået? Kan vi forsvare den fri verden, hvis vi vil? Har vi et stærkt nok militær? Og han uden at blinke siger han, nej, det har vi ikke. Der skal bruges endnu flere penge på vores militær. Fordi jo stærkere vi er, desto mere fredeligt kan vi tale med folk, fordi de ved, hvor stærke vi er. Men hvis de ved, at vi ikke er så stærk, som vi bør være, så kan vi ikke tale så fredeligt med dem. Speak softly, but carry a big stick. Lige præcis. Som er det berømte udenrigspolitiske princip fra USA. Lige her til sidst, Mads. Vi kan være trygge, når vi hører på Tillerson, når vi hører på Mattis, når det handler om forholdet til NATO, forholdet til Rusland. Men den gode Trump er jo stadigvæk et wild card her, fordi vi har jo hørt ham sige ting i valgkampen, der ikke lyder så betryggende, som når de her to taler. Altså, skal vi stadigvæk vente os af Trump, når han tiltræder, at vi vil få nogle ordentlige udfald en gang imellem, og så skal de rydde op, om jeg så må sige, ministerne? Det vil ikke undre mig, hvis det bliver arbejdsgangen i den nye administration, at Trump ret ofte vil sende en masse forvirrende signaler ud i alle mulige forskellige retninger, og det vil efterlade mange med flere spørgsmål end svar, og så vil man langsomt se, at der kommer mere sådan rolige stemmer fra kabinettet ud og gør opmærksom på, hvad USA's kurs er. Og jeg er blevet mere og mere tryg. Altså, jeg har jo flere gange her i udsendelsen sagt, at jeg har ikke særlig tryg ved en Trump-administration. Men jeg bliver mere og mere tryg ved det. Ikke på grund af Trump, men mere på grund af, at når jeg ser på det landskab af personer bag ham, så er der mange af de vigtige poster her, hvor jeg tænker, det skal nok gå endda. Vi får se, fordi på fredag, den 20. januar, der indsættes den gode Donald Trump, altså som USA's 45. præsident. Den gode Barack Obama forlader butikken. Det foregår helt formelt. På et bestemt tidspunkt går det fra den ene til den anden. Og så har vi en ny situation i USA, kan man roligt sige. Vi har en ny situation i verden. Den frie verden har om et øjeblik en ny leder. Han hedder ikke Barack Obama, han hedder Donald Trump. Get used to it. Vi er tilbage om en uge, og der sender vi altså fra Washington D.C., der på det tidspunkt har fået en ny præsident, Donald Trump. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.